الجزائریوں سے میل جول کے نتیجے میں، کوئلم مسٹر کوئلم جو ملکہ وکٹوریا کے زمانے میں بیرسٹر تھا، اس نے ایمان قبول کیا، تقریباً 80 آدمی اپنے خاندان کے مسلمان بنایا، جھگڑے بھی کیے انگریزوں نے بہت زیادہ، اس وقت برٹش امپائر بہت اپنی بڑی طاقت پر تھی کہ وہ مقابلہ کرتا رہا، بڑا بیرسٹر تھا، اسلام قبول کیا اس نے، اور بعد میں بھی آج کل یہودی میں محمد اسد جرمنی وہ ابھی زندہ ہے، اس نے ایمان، یہ اربوں کی میل جول کے نتیجے میں اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور محمد پکھال جس کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں، اکثر تعلیم یافتہ لوگ قرآن سجرت دین جبال و قطعت دین لرز و قل مبن موتا بل للہ الامر جمیعا فلم جیس الذین آمنوا لو یشاء اللہ لہد الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ولو ان قرآن اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا ہے یا زمین کے ٹکڑے اس کے ساتھ کیے جاتے یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا تو پھر بھی یہ لوگ نہ مانتے، بلکہ معاملہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے دے سب لوگوں کو، اور برابر رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو پہنچتی رہے گی اس وجہ سے جو انہوں نے